ये सारी चीजें बहुत गहरी तरबियत से ताल्लुक रखती हैं। एक मजलिस में तो ये सब हो नहीं सकता। एक हदीस में आता है कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो दूसरों के लिए वो पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है। ठीक है, हर वक्त हर मौके पर ऐसा करना मुमकिन नहीं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ये सोच रखना कि अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और, डबल स्टैंडर्ड इख्तियार करना कि आपने अपने लिए कोई चीज खरीदनी हो तो किसी और ब्रांड की खरीदेंगे और देने दिलाने के लिए कुछ और खरीदेंगे। इसीलिए बाजार में कोई मुझसे जिक्र कर रहा था कि दुकानदार बाकायदा ये कहते हैं कि अपने लिए लेना है या देने दिलाने के लिए, कौन सा दिखाएं कपड़ा आपको। यानी एक जानी पहचानी चीज हो गई है कि हम अपने लिए कुछ और खरीदते हैं और देने दिलाने के लिए कुछ और लेते हैं। जब कोई भी रद्दी बेकार चीज खरीद रहे होते हैं तो कोई दूसरा मना करे तो क्या कहते हैं, और देने दिलाने के लिए सोचा सस्ते में कुछ ले लें, सेल में कुछ ले लें, या ये कि जो चीज अपनी नजरों से उतर जाए या जो अपने काम की ना हो या जो बेकार हो, तो ये सोच नहीं होनी चाहिए। इससे भी उस तोहफे का जो असल मकसद और रूह है वो खत्म हो जाती, वो चली जाती। ठीक है, आपका बजट इतना नहीं हो सकता कि आप हर चीज बराबरी की सबके लिए लें, लेकिन मुस्तकिल तौर पर यह सोच रखना दुरुस्त नहीं। इस्लाम हमें क्या सिखाता है, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को पाई नहीं सकते जब तक कि वो खर्च ना करो या उसमें से जो तुम पसंद करते। तो मिम्मा से क्या पता चलता है कि सारा नहीं वो, लेकिन कुछ उसमें से भी। यानी कभी आप ये कर सकते हैं कि अपने जैसी चीज ले लें, कभी आप अपने से भी ज्यादा अच्छी चीज ले लें, और कभी आप कम भी ले लें कि इस वक्त मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इससे ज्यादा। कुदरती सी बात कि जिससे आपका ताल्लुक ज्यादा हो, जिससे आप ज्यादा मोहब्बत करते हो, हमेशा दिल चाहता है उसको अपने जैसे क्या अपने से भी बढ़ के चीज दें। लेकिन बाज लोगों का हक होता है, ये नहीं कि ससुराली रिश्तेदारों को दें तो घटिया चीजें और अपने मेके वालों को दें तो बढ़िया चीजें। यानी माल शौहर का है, जो उसके अजीजों को जा रहा है वो घटिया है, और उसके माल में से जो अपने अजीजों को जा रहा है वो बढ़िया है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किस लिए दे रहे हैं, किससे जवाब चाहिए, अल्लाह से अदर चाहिए ना। तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो किसके पास जा रहा है, क्या वो आपको कोई फायदा देंगे, क़यामत के दिन आपके काम आएंगे, आपका साथ देंगे। जिनकी खातिर बाज़ोकात हम दूसरों पर ज्यादती करते हैं, डंडी मारते हैं, वो क़यामत के दिन हमें पहचानेंगे भी नहीं। एक तो इस आयत से मुराद सूद है और एक इससे मुराद वो तोहफा है जो किसी को इस मकसद के लिए दिया जाए कि उससे माल बढ़ाया जा सके, माल में यानी एक तरह से कारोबार किया जाए। तो फरमाया कि वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाह, और जो भी ज़कात तुम देते हो जिससे तुम अल्लाह की रजा चाहते हो, फ़उलाइका हुमुल मुद्इफून, तो यही लोग दरअसल माल बढ़ाते हैं, यही माल में इजाफा करने वाले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ज़कात माल को बढ़ाने का जरिया है और रिबा माल घटाने का सबब बनता है। ज़कात से किस तरह माल बढ़ता है, थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि आप अपने माल में से जो पैसा निकाल के किसी और को दे देते हैं, उस शख्स के पास जब वो पैसा पहुंचता है तो वो क्या करता है, मार्केट में लाता है, पैसे की सर्कुलेशन होती है, पैसा एक जगह जमा नहीं होता, उससे कारोबार फरोग पाता है, लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा होता है। तो जितना जितना कुव्वत खरीद में इजाफा होता है उतनी ही मार्केट फ्लरिश करती, उतनी ही प्रोडक्ट्स ज्यादा बनती। जब पैसा कुछ लोगों के पास जमा हो जाता है और वो सिर्फ उससे सूद हासिल करते हैं, और वो बाज़ोकत कुछ मखसूस फायदों की खातिर किसी खास बिजनेस में लगाते हैं, क्योंकि जिनको सूद देना होता है जैसे बैंक्स हैं या जो भी ऐसे इदारे हैं, वो ये देख के अपने इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि इस इन्वेस्टमेंट में अवाम को क्या फायदा होगा या अवाम का क्या भला होगा। वो इन्वेस्टमेंट वहां करते हैं जहां उनको यकीनी तौर पर नफे की तवक्को होती, क्योंकि उन्हें आगे देना है। इस तरह बसा औकात ऐसी पॉलिसीज बनती हैं जो फिर लोगों के लिए नुकसानदेह होती हैं और उससे माल بڑھنے کی بجائے مال معاشرے کے اندر سے سک ہونے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے، کاروبار ماند پڑ جاتے ہیں یا کاروباروں میں مندہ ہونے لگتا ہے. اب دیکھیں کہ جب ہر شخص صرف پیسے سے پیسہ کمانا چاہے، ہر شخص اپنا پیسہ لے جا کے بینک میں ڈال دیتا ہے، پیسہ بلاک ہو گیا نا، 5 سال کے لیے ہو گیا، 10 سال کے لیے ہو گیا، ایک لمیٹڈ سی چیز آپ کو اس میں سے مل رہی ہے. مثلا 1 لاکھ میں سے 1000 روپے آپ کو مل رہا ہے، 1000 میں آپ کی کیا قوت خرید ہوگی؟ اب اس بینک کے پاس جتنا بھی پیسہ آیا وہ سارا اس بات کے لیے باؤنڈ نہیں ہے بینک کے، وہ آپ ہی کے ملک میں دوبارہ انویسٹ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ سارا اس پیسے کو یا اس کا کچھ حصہ جو ہے کہیں باہر کے ملک میں، کسی دوسرے ملک میں، کسی انڈسٹری میں، کسی جگہ پر لگائے. اب کیا ہوگا، پیسہ آپ کا ہے لیکن وہ آپ پر نہیں پلٹ رہا اس کا فائدہ، آپ کو تو صرف ایک حقیر سی اماؤنٹ اس میں سے سود کی مل رہی ہے، باقی جو بڑا حصہ ہے مال کا وہ کہیں اور جا کے انویسٹ ہو رہا ہے، کسی اور جگہ تجارت بڑھ رہی ہے یا پھل پھول رہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا میں جیسے عربوں کے پاس بہت پیسہ تھا تو انہوں نے کیا کیا، اپنے پیسے سے سود لینا شروع کر دیا، اور جو پیسہ تھا وہ کچھ مخصوص ممالک کے بینکوں میں انہوں نے رکھا. اب جن ممالک میں وہ پیسہ تھا انہوں نے اس پیسے سے مزید کاروبار کیے، اپنے ملک کو آگے بڑھایا، انڈسٹریز لگائیں، طرح طرح سے اس سے کام کیے، حتیٰ کہ اسلحہ تک بنا، اور وہ پھر اسلحہ کہاں استعمال ہونا چاہتا ہے، خدا آپ ہی کے سروں پر، پیسہ بھی آپ کا اور سر بھی آپ کے مار کھانے کے لیے. تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خود اس پیسے کو استعمال کرنا جانتے ہیں، آپ اس کو اپنے ملک میں انویسٹ کرتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ انویسٹ کرتے ہیں کہ جہاں انسانیت کا بھلا ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہر شخص کے پاس مال بڑھے گا، خوشحالی نظر آئے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کا نظام قائم کیا تھا اس کا اثر چند ہی سالوں میں لوگوں کو نظر آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی لوگوں کے پاس اتنا مال ہو گیا تھا کہ لوگ اپنا صدقہ لے کر پھرا کرتے تھے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوتا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں، ایک سال آپ نے زکوٰۃ نکالی، آپ نے لوگوں کو دی، دوسرے سال، تیسرے سال، اب زکوٰۃ لینے والے بھی اس اماؤنٹ سے پھر آگے بزنس کر رہے ہیں، کام میں لا رہے ہیں، ملک میں جابس کے یا کاروبار کے نئے نئے مواقع نکل رہے ہیں، پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا، ہر طرف خوشحالی آ جائے گی. لیکن جب سود ہوتا ہے تو سب سے پیسہ لے کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا گیا، اور وہ اکٹھا کر کے کہیں اور ایسی جگہ چلا گیا، اور آپ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ربا سے مال نہیں بڑھتا. جس ملک میں یا جس جگہ پر سود کا لین دین ہو وہاں پر اضافہ نہیں ہوگا، اس کے برعکس جہاں زکوٰۃ کا لین دین ہو وہاں مال بڑھے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی راہ میں جب ایک لقمہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک لقمہ کتنا بن جاتا ہے، جبل احد کے برابر، اللہ تعالیٰ اس کو نشو نما دیتا ہے. ایک روپیہ خرچ کیا ہوا 700 روپے بن جاتا ہے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے. تو جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہی دراصل اپنا مال بڑھانے والے ہیں، کیونکہ جس مال سے زکوٰۃ نکلتی ہے وہ مال بابرکت ہو جاتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکلتی تو حدیث میں آتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ اس کے اندر رہتی ہے وہ اس کو بھی تباہ کر دیتی، یعنی اس سے اس مال میں بھی نقصان ہوتا ہے. اپنی ذات میں کوئی بیماری ایسی آ سکتی ہے، گھر میں کوئی ایسی مصیبت آ سکتی ہے، پیسے کی بربادی کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. تو جس مال سے زکوٰۃ نکلتی رہتی ہے اس مال میں انڈائریکٹلی اضافہ ہوتا رہتا ہے، برکت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اجر بڑھتا ہے. تو کتنے فائدے ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ. جبکہ سود کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی شدید ترین نقصان ہے، اس کے لینے اور دینے دونوں میں، جو آپ پیچھے سورۃ البقرہ کی آیات میں پڑھ چکے. اور پھر جو لوگ صرف پیسہ ڈپازٹ کر کے اس سے محدود سی آمدنی حاصل کرتے ہیں، ان کی اپنی صلاحیتیں بھی مفلوج ہو جاتی ہیں، نہ وہ ذہن استعمال کرتے ہیں نہ وہ جسم استعمال کرتے ہیں. مرد حضرات گھروں میں بیٹھے بیویوں سے لڑتے رہتے ہیں، کام کرنے کی انہیں ضرورت نہیں. ایک میرے اسٹوڈنٹ نے یہاں تک بتایا کہ میرے ہسبینڈ اس معاملے تک میں مداخلت کرنے لگے گھر میں کہ سالن میں اتنا نمک ڈالو اور اتنا نہ ڈالو، اس چمچ سے ڈالو اور اس سے نہ ڈالو، یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انٹرفیئرنس شروع ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے مردوں کے پاس اگر کام کوئی نہیں ہے اور اللہ نے ان کو اتنی انرجی دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، اور وہ مفت بیٹھ کے گھر میں کھا رہے ہیں صرف پیسہ جمع کر کے سود کا لا کے، تو نتیجہ کیا ہوگا، وہ منفی رویہ اختیار کر لیں گے. کیونکہ اللہ نے ان کو گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا، ان کو کام کرنا چاہیے. اور جب میجورٹی جو لوگوں کی کام نہیں کرتی اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھانا شروع کر دیتی ہے، تو اس کا ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے ذہن منفی راستوں پہ چل پڑتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک کے اندر بد امنی اور بدحالی تک ہو جاتی ہے، بیکاری، بے روزگاری. آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر کتنے بہت سے مسائل اخلاقی، حتیٰ کہ عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کے بہت سے واقعات کس لیے ہوتے ہیں؟ کون عورتیں بہت پٹتی ہیں؟ جو مرد سارا دن باہر مزدوری کرتے ہیں اور دن رات کام میں لگے ہوتے ہیں، ان کے پاس مارنے کو وقت نہیں ہوتا ہاں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہی بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں، یعنی تھپ تھپا کے گھر پہنچتے. لیکن جن لوگوں کے پاس بہت وقت ہوتا ہے اور جو ہر ہر معاملے کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں، یعنی لا متناہی خرابیاں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر بیکاری اور بے روزگاری کی شکل میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور ہر ایک کے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. یہاں زکوٰۃ کی ایک اور ڈیفینیشن پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے نا. تریدون وجہ اللہ، یہاں یہ ایکسپریشن دو دفعہ استعمال ہوا ہے، ایک دفعہ تریدون وجہ اللہ اور دوسری دفعہ پیچھے یریدون وجہ اللہ. تو مال خرچ کرنے کے پیچھے اصل روح کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے، آپ دے کے کیا لینا چاہتے ہیں؟ سوچیے، پوچھیے اپنے آپ سے. اپنا مال خرچ کر کے، خاص زکات کی شکل میں ہو، خاص صدقے کی شکل میں، خاص ہدیے کی شکل میں، تحفے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ هل تريدون وجه الله، کیا آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے. عام طور پر مال سے کیا کچھ خریدا جاتا ہے، کیا کچھ لیا جاتا ہے؟ جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا لوں؟ کپڑے، گاڑی، جیولری، دنیا کی مختلف چیزیں. اور یہاں کیا مل رہا ہے؟ وجہ اللہ، آؤ اللہ کے راستے میں اپنا مال دو تاکہ تم کو کیا ملے؟ وجہ اللہ، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی توجہ مل جائے، اللہ کی رحمت آ جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس جذبے اور اس اسپرٹ کے ساتھ مال دیتے ہیں؟ کسی کو جو دیتے ہیں، خواہ وہ کسی غریب مسکین فقیر کو دے رہے ہوں، خواہ وہ کسی رشتہ دار کو دے رہے ہوں، خواہ وہ کسی اجنبی پہ خرچ کر رہے ہوں، ابن السبیل پہ خرچ کر رہے ہوں، کیا واقعی ہمارے پیچھے نیت یہی ہوتی ہے؟ تریدون وجہ اللہ، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ تمنا کی، یہ چاہا کہ اللہ مجھے کچھ مال مل جائے تو میں اس سے آپ کی رضا حاصل کرنے کے، آپ کی محبت، آپ کی رحمت پانے کا کوئی کام کر سکوں؟ ایک ہی سوچ سوچتے ہیں، مال مل جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے، مال پاس آ جائے تو وہ فلاں چیز خرید لوں اور بس. لیکن یہاں دو مرتبہ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اور دوسری دفعہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ. ایسا دینے والے کبھی کسی پہ احسان نہیں جتا سکتے، کبھی دے کے ان سے معاوضے کا سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی صلہ نہیں چاہیں گے، کبھی اس کو بڑھانے کا نہیں سوچیں گے کہ تھوڑا دے کے زیادہ نکلوائیں، وہ ایسی گھٹیا اور حقیر سوچ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ تو بہت بڑا صلہ چاہتے ہیں، بہت بڑی جزا چاہتے ہیں۔ اور کسی انسان کے بارے میں اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس نے جو تحفہ مجھے دیا ہے اس سے یہ کچھ بھی مجھ سے بدلہ نہیں چاہتا، تو آپ کے دل میں اس انسان کے لیے کیا جذبات ہوں گے؟ اور اس کے برعکس اگر آپ کو یہ کسی طرح پتہ چل جائے کہ دوسرے نے آپ کو تحفہ کس غرض اور کس مقصد اور کس مفاد کے لیے دیا ہے، یعنی اس لالچ میں دیا کہ آپ اس کو زیادہ دیں واپس، تو اس تحفے کو لے کے آپ کا حال کیا ہوگا؟ کیا آپ اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ کو اپنے کسی فائدے کے لیے، اپنے کسی غرض اور مطلب کے لیے تحفہ دے؟ چاہیں گے آپ ایسا تحفہ لینا؟ ہرگز نہیں۔ تو جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو اس وقت کیوں چاہتے ہیں؟ اس وقت آپ کے دل میں ایسی بات کیوں آتی ہے؟ اگر آئے تو اپنے آپ کو کوسیں اور ملامت کریں کہ مجھے اس لیے نہیں دینا کسی کو کہ اس سے میں کچھ زیادہ نکلواؤں یا کوئی مطلب نکلواؤں یا کوئی غرض پوری کراؤں، مجھے تو دینا ہے ایک بہت بڑی چیز کے لیے، میرا مطلب تو کچھ اور ہے، میرا مقصود تو کچھ اور ہے، مجھے تو ان سب چیزوں سے زیادہ بڑی چیز چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ پاک میری طرف متوجہ ہو جائے اپنی رحمتوں کے ساتھ۔ اس اسپرٹ کے ساتھ آپ تحفہ دیں یا صدقہ دیں یا زکوٰۃ دیں، اور پھر اس کا اپنی زندگی میں اثر دیکھیں۔ سکون ہی سکون، خوشی ہی خوشی، ایک اینڈ لیس جوائے ہے اس سوچ میں۔ اب دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں ان کی صفت پیچھے بھی آپ نے پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اور آگے کیا آتا ہے سورۃ الدہر میں؟ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم نہ تو تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں، یعنی کسی کو دے کر اس بات کا بھی انتظار نہ کریں کہ کوئی اس کو اکنالج کرے۔ نیکی کر، سمندر میں ڈال۔ دریا تو اپنے ملک میں بہتا نا، ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر کہیں نکل آئے، تو سمندر کی لہریں تو پتہ نہیں کہاں لے جائیں چیز کو۔ یعنی یہ جو لین دین ہے یہ تو معاشرے کا ایک حصہ ہے، آپ اس سے نکل نہیں سکتے، اور نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس سے نکل جاؤ۔ جس چیز کی اصلاح چاہتا ہے اسلام وہ اسپرٹ ہے کہ جس کو آپ تبدیل کر لیں تو وہی لین دین واقعی خوشیوں کا لین دین ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے وہ حدیث کے جس میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ سے مانگنا تو مزید اللہ کی محبت کو جنم دیتا ہے، لیکن بندوں سے مانگنا، بندوں سے توقع رکھنا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ دیکھیں نا، یہ بھی تو اللہ کی محبت اور ہمدردی ہے ہمارے لیے کہ ان سے مت مانگو جو دے نہیں سکتے، ان سے مت توقع رکھو کہ جن سے توقع رکھ کے ٹوٹ جائے گی اور تم بھی پریشان ہوگے، اس ہستی سے لو سب کچھ جو دے بھی سکتی ہے۔ ان وے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی غلامی اور سب کی محتاجی سے نکال لیتے ہیں، کیوں توقع رکھتے ہو؟ تم نے اسے دیا کچھ نہیں ملا تمہیں واپس، بالکل ناراض نہ ہو، غمگین نہ ہو، دکھ نہ کرو، میں جو ہوں دینے والا، میری خاطر دو، میں بدلہ دوں گا، اس سے کیوں توقع رکھتے ہو؟ وہ تو محتاج ہے بیچارہ، وہ تو خود ضرورت مند ہے، وہ تو بھولنے والا ہے، وہ تو ناقدرہ ہے، وہ تو ناشکرہ ہے، وہ تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، تمہارا کہاں سے کرے گا؟ تو جب انسان اپنی ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے لگا لیتا ہے تو وہ خوشی دل میں سما جاتی ہے کہ انسان بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے پھر۔ اور آپ جتنا جتنا انسانوں سے توقع رکھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی آپ غموں میں بندھتے چلے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔